child born to a land of scorn. Seas past the borders and the lords that hold his hand. He was led like a lamb, all part of the plan. This castle crumbles as he walks out of this land. Za nami nagrania z płyty We Are The Night, albumu, który ukazał się w roku 2007 i podobnie jak poprzednie dwa, czyli Come With Us i Push The Button, dotarł w Anglii na sam szczyt listy bestsellerów, oczywiście albumowych. Tytuły Do It Again, spory przebój z tamtego okresu, tu gościnnie house'owy artysta Ali Love, The Salmon Dance, tu z kolei gościnnie pojawił się Fat Lip, z amerykańskiej grupy hip-hopowej The Far Side i wreszcie Battle Scars i The Pills Won't Help You Now. To tyle, jeśli chodzi o płytę We Are The Night. Przechodzimy do kolejnej Further, rok 2010. Thank you. Thank you. experience. Now just let me adjust the spatial controls and we'll move to another observation point. Thank you. Power. Escape Velocity, Another World, Horsepower i Swoon. To były nagrania z płyty Further, oczywiście grupy The Chemical Brothers, duetu The Chemical Brothers. Płyta ukazała się w roku 2010. Do nagrań The Chemical Brothers wrócimy za tydzień, a dzisiaj na zakończenie muzyka polskiego duetu grającego muzykę taneczno-klubową Plastik. Agnieszka Burcan i Paweł Radziszewski. Na początek Szukam. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. Wolność każdy.